बकड़ थी कभी बकड़ थी, कभी टेढ़ी थी कभी मेढ़ी थी। कभी अकड़ थी कभी बकड़ थी, कभी टेढ़ी थी कभी मेढ़ी थी। थोड़ी अकड़ी थी थोड़ी जकड़ी थी, पर लपक के हमने पकड़ी थी। थोड़ी गीली थी थोड़ी ड्राई थी, कभी रोसी थी कभी हाई थी। घुल जाए तो इलायची किस जाती तो अदरक थी। ये जिंदगी यादों की गुल्लक सी गुल्लक सी गुल्लक सी, ये जिंदगी यादों की गुल्लक सी गुल्लक सी गुल्लक सी। See.